What you gonna tell your dad? It's like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fooled. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Dames en heren van Ace of Base, hier aan het begin van de late avond. Het Rad van Fortuin. Nu maar hopen dat hij de mooie cijfertjes draagt. The Wheel of Fortune. Lang geleden dat ze maakte, in 1993 alweer. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Nou ja, na een vochtige avond natuurlijk, hè. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wederom een show vol heerlijke muziek. Speciaal voor jou, om je oren te verwennen aan het einde van de dag. En let maar op, er zit heel veel moois bij en we wisselen lekker af. We hebben ook een paar leuke onderwerpen trouwens. Want morgen is het de klimaatstaking van de kids hier in de regio. Wat gaan ze doen? Je hoort het straks van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op, de schoolplein op, om de sfeer te proeven vandaag. Nou, we merken straks wat er vanaf komt van dat schoolplein. Han van der Horst is ook weer van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gaat het vandaag hebben over Columbus. Niet over zijn ei, maar gewoon, ja, gezellig over Columbus. En Angelique Schipper, zij vertelt over het vrouwenkiesrecht. Want dat bestaat alweer 100 jaar. Ja, dat is mooi. En hoe dat zit en hoe die geschiedenis in elkaar zit, hoor je zo meteen allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

Wat een smeekbede. Tja, van Paul Anka. Love Me Warm and Tender. En Jon Anderson ervoor, samen met Vangelis in I Hear You Now. Ook een bijzonder nummer, hier in de late avond. Deze week gaat er in navolging van de ogenschijnlijk spontane scholierenprotesten in België ook hier in ons land iets gebeuren. Vanuit een school in Den Haag gaan onder schooltijd jongeren demonstreren tegen de klimaatverandering. Onze verslaggever Jeroen van Gent peilde al vooraf de stemming bij twee scholen in de gemeente Barendrecht. Nou, jongeren genoeg, want er zijn hier wel 3 of 4 scholen in Barendrecht. Dus dan moet ik maar eens vragen hoe het klimaat is op de school. Ik vind het verrekte koud buiten, maar goed. Mag ik jullie wat vragen? Het gaat over het klimaat. Het is best wel koud, joh. Je is dun aangekleed. Maar het gaat over het klimaat. Er wordt gedemonstreerd voor het klimaat van de wijk. Leeft dat een beetje bij jullie? Wie wil er wat over zeggen? Het is heel koud. Voor de radio, ja. Het is heel erg koud. Ja, nu wel. Ja, weet je van mij. Maar wat vind je van het idee van... Het is jullie toekomst, hè? Dat gaat even erom. Ik vind het wel goed. Alleen ze moeten niet... Ik vind niet echt dat je mag spijbelen dan van school. Oké. Ja, dat is geen goed idee. Maar ze gaan demonstreren. Leeft dat een beetje bij jullie? Maak je je zorgen? Ja hoor. Ja hoor. Wie maakt zich zorgen over het klimaat? Ja. Ben ik op. Vertel. Ja, ik maak me zorgen om het klimaat. Omdat zometeen is zo de... De dampkring, die gaat kapot en dan worden we helemaal verbrand. Dan gaat de wereld kapot. Ik denk dat u iemand anders de beurt moet geven. Nou, we hebben met aardrijkskunde 6 blokken per jaar. En we hebben nu wel een heel blok hebben we over de klimaatveranderingen en smelten van de kool, van de polen gepraat. Dus dat vind ik wel goed. Er is aandacht voor op school. Dus jullie krijgen daar les over? We krijgen wel les over het weer, klimaat, wat er in de Noordpool gebeurt. Ik vind het ook wel echt dat je onze generatie ook wel gewoon op het klimaat moet letten en zo. Ja. En als je het hoort, maak je dan zorgen? Ja, wel een beetje. Maar ik denk niet dat ik er nog heel veel last van heb. Maar later wel. Ja, ja. Het is niet zo acuut. Nee, ik denk van niet. Niet heel veel, maar het gaat er wel soms over. Ja. Het gaat wel heel veel over het weer en over water, wind. En... Leeft dat een beetje bij jullie, het klimaat, de opwarming? Maak je je zorgen? Ja, ik maak me wel zorgen. Ja. Ik bedoel, het wordt steeds warmer, de Noordpool, het ijs smelt overal. En de ijsberen, ik vind het heel zielig voor de ijsberen. De zielige ijsberen. Ja, die zielige ijsberen. Nee, maar ik vind dat wel een dingetje. Je merkt het hier ook wel dat het steeds warmer is, ook in de zomer. En dat het gewoon echt aan het veranderen is ook. Wij doen op school zelf al, ik zit zelf op een technasiumklas. En daar doen wij altijd al iets met klimaatverandering. En vooral elektriciteit gebruiken om neutraal te blijven in uitstoot van CO2. Bijvoorbeeld nu hebben wij een project gehad dat we school van gas los moeten maken. En dan kan je heel veel bedenken. Wij hadden toen, volgens mij toevallig, een soort systeem bedacht dat met elektriciteit kan besparen. Zo hoeft dat ook minder op te stoken. Maar onze school en wij doen er wel wat aan. Jullie zijn heel bewust bezig. Als er meer mensen mee gaan doen, wil ik ook best wel meedoen. Dus, ja. Ja, dus ze lopen spontaan de school uit en ze gaan demonstreren. Het kost je wel een beetje schooltijd, wat belangrijk is. Ja. Maar het is wel het klimaat zelf ook belangrijk, dus daarom. Ja, klimaat, de opwarming. We doen gewoon de kachel uit als we gaan slapen en zo. Ja, ja. En als we weggaan. Dat lijkt me nou toch wel het minste wat je kan doen. Je moet altijd van bezig zijn door school. Oké, je krijgt het op school als vak? Nee, maar is maar met maatschappijleer en economie praten er wel eens over. Oké. Ze willen gaan staken? Ja. De straat op? Dat is niet bepaald echt nodig qua, tenminste, we hebben geleerd bij aardrijkskunde. Het is een cyclus. Ja, het is waar. Een cyclus die steeds, we hebben het plastogeen gehad, het halogeen. En dat is steeds, het wordt warm en dan heel koud en dan weer warm. Ja. En nu gaat het steeds sneller door de tijd. En er zal vast wel wat met dat CO2 dat het wat gaat versnellen. Maar de aarde doet het ook zelf. Het is niet dat een mens alles doet. Ja, het is zo'n paniek lijkt het nu, hè? Vandaar een hype. Ja, een hype eerder. Als de ene doet, moet de ander het ook doen. En dat is meer meegaan gedrag dan dat het echt nodig is. Want we kunnen er weinig aan doen. Of we nou de politiek wel of niet gaan gebruiken. Bedrijven doen het nog steeds. Over de aardgas en de opwarming van de aarde. Dat hadden we bij het vorige hoofdstuk. We hadden ook een toets over gekregen over de energiebronnen. En hoe je zeg maar duurzamer kan leven zonder dat de aarde zeg maar eerder kapot gaat. Oh ja, nou daar gaat het om, hè. Ja. Ja. En wat is de invloed van de mens? Ik bedoel, is de invloed van de mens groot op het klimaat? Wat vind jij? Ja, vooral met afval en broeikasgassen natuurlijk. Stel, je doet al die fabrieken dicht. Of iedereen gaat elektrisch rijden met auto's. Ja. Dat scheelt sowieso al heel veel. Als je bijvoorbeeld beelden ziet van de Noord- of Zuidpool. Van ja, 50, 60 jaar geleden. Dat het misschien 25 keer zoveel was eerst. Nu bijna niks meer over en over is. Het smelt. Ja. Over hoeveel tijd spreken we dan dat we dan last gaan krijgen? Ik denk over 100 jaar ongeveer. 100 jaar zo, oké. Nou, AK, meestal natuurlijk AK, maar... Wat is AK? Aardrijkskunde. Oh, ja. Hebben we ook nog gehad. Ja. Ja. Maar we krijgen daar niet heel erg veel aandacht voor. Meer over andere dingen. Meer buitenlandse dingen, u weet wel. Ja. Niet echt heel veel over klimaat, toch? Over het weer, maar niet per se over de klimaatverandering. Nee. Heb je er niet over gebruikt? We hebben het vorige hoofdstuk hebben we het wel over broeikaseffect gehad. Oh ja, nou ja, dat is het. Een beetje, maar... Dat is het broeikaseffect. Maar eigenlijk bijna niks over uitgelegd. Maar verder hebben we ook niks over gehad, maar alleen dat ook meer. CO2 en dat hebben we allemaal doorgekregen. CO2. Maar je zou er wel meer over willen weten? Ja, eigenlijk wel. Op zich wel, want het is wel erg belangrijk. We moeten voorzichtig zijn met de aardbol. Want er is volgens mij nog geen andere wereldbol waar we kunnen leven. Ja, dat is een hele nuchtere opmerking. Dus als die kapot onze wereld nou... niet meer mogelijk is om te leven, moeten we ergens anders kunnen leven. Ja. En die is er volgens mij niet, dus we moeten voorzichtig zijn. Ja. Dat was mijn uitspraak en daar moeten we mee doen. Dankjewel. Ja. Hoi. Mes draps se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. Mes pieds se souviennent du sable où tu marchais, que ta voix me revienne dans un supermarché, que la télévision me renvoie ton regard, qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil je viendrai de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ai, lieve vrienden en vriendinnen. Ik dacht verleden week, ik zet mijn camera vast in het kozijn. Dan kan ik een besneeuwde tuin fotograferen voor mijn kinderen en kleinkinderen. Voor hen zal dat iets bijzonders zijn, dat zullen ze niet gauw meer meemaken. Ik wist zeker dat de sneeuw zou komen, want de NS halveerde uit voorzorg de dienstregeling. Er reden minder treinen. Maar sneeuw viel er toch nauwelijks in onze streek. Ik kon mijn camera weer opbergen. En dat, lieve vrienden en vriendinnen, is allemaal de schuld van Columbus. Althans een beetje. Althans, als een stel Britse onderzoekers gelijk hebben. Wat heeft Columbus te maken met het kwakkelweer dat tegenwoordig voor winter doorgaat? Ja, als alles met alles samenhangt, natuurlijk een heleboel. Maar dan kun je net zo goed je mond houden. Is het dan net zoiets als de wiekslag van een vlinder in Peru die een reeks gebeurtenissen op gang brengt? Eindigend met een orkaan hier voor de kust. Op een bepaalde manier wel. En ook vanwege het feit dat we hier in Europa van oudsher kippen, varkens en koeien houden. Dat heeft er allemaal mee te maken. Let op, hier komt de uitleg. Europeanen zijn behoorlijk immuun voor virussen en bacteriën die op ons overgedragen zijn door het vee waarmee we ons omgeven. Dat is punt A. Nu neemt die Columbus als eerste Europeaan de boot naar Amerika. Hij komt daar in 1492 aan en vanaf dat moment volgden er steeds meer immigranten uit ons werelddeel die daar de Indianen tegenkwamen. Bij Indianen denkt u vooral aan Winnetou met zijn strijders en zwervende stammen die met pijl en boog door het Amazonewoud zwerven. Dat, lieve mensen, is een geheel verkeerd beeld. Verreweg de meeste Indiaanse volkeren in Latijns-Amerika bedreven toen al 10.000 jaar landbouw. Ze verbouwden maïs, cassave of aardappelen. Dieren hielden ze veel minder dan de Europeanen of de Aziaten. Koeien of varkens waren er onbekend, net als paarden. Ze hielden hoogstens kalkoenen of cavia's en rond de Andes lama's. Detail, ze waren hun eigen lastdieren, ook de Maya's en de Azteken met hun beroemde tempels. En het wiel hebben ze evenmin uitgevonden. En dan komen Columbus en in zijn kielzog duizenden Europeanen met ziektekiemen van kwalen, waar ze zelf behoorlijk immuun tegen waren geworden, maar die Indianen uiteraard niet. Denk aan mazelen en allerlei griepsoorten. Dat leidde tot verschrikkelijke epidemieën die 90% van alle Indianen het leven kosten. Binnen enkele tientallen jaren. 90%. De Europeanen kregen er van hen syfilis voor terug en een kruid dat ze uitsluitend voor religieuze praktijken gebruikte, de tabak. Daar raakten die Europeanen massaal verslaafd aan en ik hoef u niet uit te leggen wat de gevolgen waren. Vooral niet als u na nieuwjaar weer eens geprobeerd hebt om van de sigaret af te blijven, vergeefs of niet. Hoe dan ook, in de ontvolkte Amerika's kreeg de natuur de kans om hele landbouwgebieden die nu weer leeg stonden te heroveren. Bijvoorbeeld in het gebied van de Amazone, want u moet niet denken dat dat regenwoud daar zo'n heel erg natuurlijk verschijnsel is. Het keerde terug. U weet, bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af. Zo leidde de ondergang van de Indianen en de terugkeer van het oerbos tot een lager percentage CO2 in de atmosfeer. Daardoor daalden de temperaturen een klein beetje extra, want het was al kouder aan het worden. Gevolg, de kleine ijstijd en om de paar jaar een winter zo streng dat heel Friesland dichtvroor en mannetjesputters probeerden in één etmaal op de schaats alle 11 steden aan te doen. Tegelijkertijd werden die Europeanen behoorlijk rijk van wat ze in Amerika allemaal aantroffen en weg konden slepen. Zo rijk dat ze er de industriële revolutie van konden betalen en alle modernisering en uitstoot van CO2 die dat met zich meebracht. Zonder de winsten uit Amerika was die revolutie, die na Europa de hele wereld in zijn greep kreeg, niet tot stand gekomen. En was de aarde niet opgewarmd. En had u het heel normaal gevonden als in januari en februari uw tuin vol met ijzeren sneeuw lag. Maar ja, die Columbus hè, met zijn zeereizen en ontdekkingstochten, die heeft daar mooi een stokje voor gestoken. Lieve mensen, zit ik dit nu zelf te verzinnen? Nee, ik zei het net al, het is de korte samenvatting van een wetenschappelijk artikel van een groepje Britse geleerden dat onlangs verscheen op de website van Elsevier. Ze durven wat met z'n allen die geleerden. Maar het is allemaal wel onderbouwd en niet zomaar als klauwenkul weg te wuiven. Daarom heeft bijvoorbeeld CNN er aandacht aan besteed. Wilt u dat artikel zelf lezen van die geleerden? Dat kan. Op de site van de Late Avond staat bij de geschreven tekst van dit praatje een link. Lieve mensen, het blijft kwakkelen met de temperatuur. En dat komt door Columbus. En als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Ziel, nu ik tot je bodem ga en ik zoek steeds opnieuw. Ziel, nu ik voor je opensta. Vind ik mezelf steeds opnieuw. Veel te lang te blind geweest voor wat er in de diepte leeft. Maar nu weet ik wel beter, ik vertrouw op jou. Armen uit en raak me aan. Jouw ziel, deel ze en vertrouw op mij. Alles is nieuw.

En daarvoor Clouseau, daar viel men ook voor in de jaren 80 tot eigenlijk vorig jaar nog wel. Je hoorde ze met ziel. In 2019 is het trouwens 100 jaar geleden dat het actieve kiesrecht voor vrouwen in Nederland is ingevoerd. Ja, hoe zit dat? Hoe zit die geschiedenis? Dat hoor je zo meteen na Dave Mason. Een nummer die voor mij altijd mag draaien. Midden in de nacht. Ik word er wakker voor. Tja, Dave Mason. The Lonely One. Hier in de late avond. We gaan het hebben over het vrouwenkiesrecht. Dat bestaat alweer 100 jaar. En wie kunnen er beter over praten dan twee vrouwen? Gesprek tussen Mariska de Vries en Angelique Schipper. Nederland viert dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht. Ik ga erover praten met Angelique Schipper. Zij is meesterverteller en ze kruipt in de huid van Aletta Jacobs. Mevrouw Schipper, hoe komt het dat u in de huid gaat kruipen van Aletta Jacobs? Wat heeft u met geschiedenis? Ik heb alles met geschiedenis en ik kwam uit de 200 jaar Koninkrijk, de viering daarvan. Bij Prodemos, die bij het Binnenhof alle rondleidingen verzorgt door de Ridderzaal en de Eerste en de Tweede Kamer. En omdat ik daar mijn voorstelling voor kort speelde in de Paleiszaal, vroegen ze of ik ook 100 jaar kiesrecht wilde gaan vertolken. En dat is Aletta Jacobs geworden. Ja, want u maakt een voorstelling van die gebeurtenis. Is die voorstelling voor volwassenen? Is die voor kinderen? Of kunt u die aanpassen aan het publiek? Dat laatste. Aletta Jacobs was een suffragette, zo zal ik het dan maar noemen. Ja. Kunt u iets over haar geschiedenis vertellen? Want misschien weet niet iedereen dat verhaal meer op te lepelen. Nee, nou, het is heel bijzonder. Haar vader was huisarts en zij wilde net als haar vader huisarts worden. Mijn vader vertelde nooit dat meisjes niet mochten studeren. Dus daar begint het eigenlijk al. Zij wordt de eerste die officieel aan de universiteit mag studeren, met toestemming van minister Thorbecke in die tijd. En als ze dan eenmaal is afgestudeerd, hebben we nog geen gewoon kiesrecht. We hebben belastingkiesrecht. Zij die genoeg belasting betalen, die mogen kiezen. En je begrijpt dat zij als huisarts, de eerste huisarts in Nederland, ook genoeg verdiende, belasting betaalde en dus ook wilde mogen kiezen. En toen zeiden de mannen, oh jee, er staat een gaatje in de wet, vrouwen horen niet te kiezen. Dus toen hebben ze de wet om haar aangepast dat alleen het kiesrecht voorbehouden was aan mannen die voldoende belasting betaalden. En toen is ze doorgegaan met haar strijd wat is dit voor belachelijks? En is nog een hele strijd verder gegaan, want ook mannen hadden geen kiesrecht. Alleen mannen die voldoende belasting betaalden. En 2 jaar geleden kregen die voor het eerst allemaal kiesrecht. En 2 jaar later, nu in 2019, 100 jaar geleden, kregen wij vrouwen ook allemaal kiesrecht. Want zij is niet gestopt met daarvoor te vechten. Ja, we hebben heel veel aan haar te danken in ieder geval. En ik zou zeggen, als we straks weer in maart naar de stembus gaan, alle vrouwen, gebruik je kiesrecht, want deze dame heeft er hard voor gestreden en dat mag natuurlijk niet voor niks zijn. Hoe reageren de kinderen verder? Dringt het echt tot ze door dat we maar zo kort kiesrecht pas hebben? Is dat een issue waar kinderen van deze leeftijd zich al mee bezighouden, al over nadenken? Omdat de voorstelling zo enorm interactief is, realiseren ze zich dat door de voorstelling. Want ik begin eerst met een kleine introductie en daarna een verdieping. Met een kleine introductie gaan ze allemaal achter in de klas staan. En op het moment dat wij een koningshuis krijgen, in 1815, hebben wij niets te zeggen. In 1848, dan is dus dat belastingkiesrecht. Zij die genoeg belasting betalen, dat wil zeggen mannen. Dus dan vraag ik wie van hen genoeg zakgeld krijgen. Veel zakgeld. Van degene met het meeste zakgeld, die mogen gaan zitten. En de rest blijft staan. En dan is het van totdat het 1917 wordt, dan krijgen mannen, kiesrecht mannen, jullie mogen allemaal gaan zitten. En de meisjes blijven dan staan. In 1818, 1 vrouw krijgt door het passief kiesrecht dat gekozen wordt. Suze Groeneweg, tot groot verdriet van Aletta, is zij de eerste vrouw in de Tweede Kamer. En 1 meisje mag dan gaan zitten. Ja. En al die andere meisjes blijven staan. En roepen met mij, wij willen kiesrecht. Nou, 2 jaar later, gelukkig. Wij krijgen in 1919 allemaal kiesrecht. Meiden, jullie mogen ook allemaal zitten. Iedereen telt mee. En door dat te doen, door zeg maar niet alleen te vertellen, maar ook te laten voelen, dan komt het echt binnen, ja. Ja. Bent u nog te boeken met deze voorstellingen op scholen? Ja, ik heb van de 75 voorstellingen heb ik er nog 15 beschikbaar. En hoe kunnen mensen u boeken? Heeft u een website? www.hollandsboegbeeld.nl. Ze kunnen ook kijken bij www.100, gewoon in cijfers, 100jaarkiesrecht.nl. Dus bij die 2 websites... kom je bij de voorstelling. Oké. Ik hoop dat er nog veel kinderen van mogen genieten en dat het tot ze doordringt hoe bijzonder het is dat we tegenwoordig gelukkig allemaal mogen stemmen. Ik sprak daarover met Angelique Schipper. Zij is meesterverteller en zij kruipt in de huid van Aletta Jacobs. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank, Mariska. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest op deze natte avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dan is het wat droger. Trouwens, buiten is nu een graad of 7. En morgen de hele dag zal het ook wel zo blijven. Het blijft wel vochtig de hele ochtend, zoals ik het hier zie. Maar in de loop van de middag klaart het allemaal op. Dat is goed nieuws. Goed, tot besluit van de show. Paul McCartney met The Long and Winding Road. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En niet naar de herhaling luistert ergens overdag. En ik wens je een goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Love to pull a tear.